der var han ferdig, nå blir det spennende. Hva vil dommerne si? Og det glimrende, det glimrende. 9,2, 9,8, 9,6, 9,3, 9,9 og 10 blank fra hjemmedommeren. Fantastisk. Og dermed rykker han helt opp i ryggen på lederen og havner på en annen plass forløpig. Vel, da det ikke mer som skjer her nede i Olympiakjelleren i øyeblikket. Vi skal gjøre klart til nye apparater, og jeg skal sette over til min kollega Arne, som befinner seg på Olympiastadion et eller annet sted utenfor her. Arne, kan du høre meg nå? Ja, jeg hører deg klart og tydelig. Velkommen hit til Olympiastadion. Det en fantastisk strålende dag her. 55 grader i skyggen, og ja, faktisk ingen skygge. Det over 10.000 mennesker til stede på tribunene her. De fleste av dem har vært her i ja, over 3 uker, og stadigvæk så strømmer det på flere. Ellers så, ja, etterblikk. Ja, nå får jeg en beskjed om at Oslo gjerne vil inn med bedre sett enn alvor, så da setter vi tilbake til Oslo. Og vår reporter i VM i tortur i Santiago var Gunnar og Arne. Våre reportere kommer tilbake senere med flere reportasjer fra tortur-VM, som i år for første gang blir boykottet av flere diktaturstater, fordi det også deltar land med frie valg i VM.